کاش دشتے پربا میں کاش دشتے پربا میں ہٹک کے مر جا جا جا بقیے غلقد میں دفن کوئی کر جا جا کاش دشتے پربا میں بھٹک کے مر جا جا زاہدی دنیا بھی زاہدی دنیا بھی رشک کرتے آسی پر زاہدی دنیا بھی زاہدی دنیا بھی رشک کرتے آسی پر مصطفیٰ کے قدموں میں مصطفیٰ کے قدموں میں دف ہو اگر جا جا مصطفیٰ کے قدموں میں دف ہو اگر جا جا کاش دشتے پربا میں بھٹک کے مر جا جا کاش دشتے پربا بھٹک کے مر جا جا کاش ایسا مل جا جا کاش ایسا مل جا جا عشق نام سن سے ہی کاش ایسا مل جا جا ایسا مل جا جا عشق نام سن سے ہی آنکھ بھی امڈ آتی آنکھ بھی امڈ آتی غم سے سر جا جا کاش دشتے پربا میں بھٹک کے مر جا جا جا کاش دشتے پربا میں بھٹک کے مر جا جا کاش فرصت خوشی شاہ رو گزر جا جا خوشی شاہ رو گزر جا جا کاش دشتے پربا میں بھٹک بھٹک مر جا جا کاش میرا رہ جا جا میرا رہ جا جا میرا رہ جا جا جو تیری نظر ہو میرا رہ جا جا میرا رہ جا جا جو تیری نظر ہوتی میرا روپا میرا رہی میرا روپا میرا رہی نبی ابھر جا جا میرا روپا میرا رہی نبی ابھر جا جا میرا رہ جا جا میرا ابھی ابھر جا چاچا میرا توبہ میرا دیا نبی ابھر جا چاچا کا شکست کٹک مر جا چاچا کا شکست غش میں گر جا جا تھا غش میں گر جا جا تھا تڑپ تڑپ مر جا جا تھا شکست با بھٹک بھٹک مر جا جا تھا شکست با جا جا تھا شکست با بھٹک بھٹک مر جا جا تھا جب جب رنگ پڑ پڑے جب جب رنگ پڑ پڑے ان کے سج گز بد پی سر رنگ گت سے سر رنگ گت سے بن بن کل جا جا تھا شکست با بھٹک بھٹک مر جا جا تھا شکست با بھٹک بھٹک مر جا جا تھا شکست با بھٹک بھٹک مر جا جا دف ہو گیا ہوتا تھا شکست با بھٹک بھٹک مر جا جا تھا شکست با شکست با بھٹک بھٹک مر جا جا تھا سدھر جا جا تھا بھائی موت سے پہلے کا شکو سدھر جا جا تھا غیر کے فیشن شو سے بقیے قلقل قلقل دفن دفن دفن